حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya ahkam za siyam, tukiwa katika sehemu ya siyamu ahli al-a'dhar, saumu za watu wenye udhuru na hukumu zao. Tumetazama miongoni mwa watu wenye udhuru za kisheria au katika watu waliopewa udhuru wa kisheria ni al-marid, mgonjwa. Aliye mgonjwa sheria imempa udhuru wa kufunga, amepewa ruhusa ya kufungua. Tukaeleza hali za mgonjwa, tukaeleza vitu vyenye kudhibiti na hali zenye kudhibiti ugonjwa. Ni ugonjwa gani ambao utakuwa ni ruhusa kwa mtu kufungua, na ugonjwa gani ambao haujaruhusiwa. Pia tukaelezea habari na hali za mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona kwake. Pia katika sehemu hiyo hiyo tukaelezea hali ya mgonjwa ambaye, au hukumu ya mgonjwa ambaye ilikuwa hatarajiwi kupona kwake, na kwa sababu hiyo akafungua, kisha baada ya muda akapona. Na mingineyo inahusiana na mgonjwa. Pia tukaelezea hali ya mtu anayeogopea kuangamia kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya njaa au kiu, kwa maana kwamba amezidiwa na njaa au amezidiwa na kiu kiasi ambacho akiachwa atakata roho au atadhurika, atapata madhara makubwa. Sasa leo tutazungumzia hali ya musafir, mtu aliyeko safarini. Sheria ya Kiislamu kwa lengo la kufanya takhfifu, kufanya wepesi na kuondosha dhiki na tabu kwa watu, imempa ruhusa msafiri aliyeko safarini kufungua. Asifunge, kwa maana anaruhusiwa kufungua kwa ushahidi uliomo kwenye kitabu, yani Qur'ani, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, na maafikiano ya maulama wa Kiislamu. Ushahidi wa kwenye kitabu yani Qur'ani ni ile aya ambayo tunaitumia kwa mgonjwa vile vile, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, aliyekuwa katika nyinyi yule ambaye amekuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, atafungua kisha atalipa katika masiku mingine. Kwa hiyo ametajwa mgonjwa na ametajwa vile vile msafiri. Ama katika sunna, hadithi zilizokuja kuelezea masuala ya ugonjwa na masuala ya safari na ruhusa waliopewa wasafiri ni hadithi nyingi sana, lakini miongoni mwa hizo ni hadithi ya Jabir katika Sahih Muslim, hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhum, ambayo hadithi hiyo katika sahihi mbili na maana zake zinakaribiana. Nasema kunna nusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama faminna as-sa'imu wa minna al-muftir, tulikuwa tunasafiri pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wapo katika sisi kuna katika sisi aliyefunga na kuna katika sisi aliyefungua. Fala yu'ibu saimu ala almuftiri wala almuftiru ala saim ala saim, hamti aibu aliyefunga kumti aibu aliyefungua, yani haoni kwamba amefanya jambo la kasoro, jambo la aibu, na wala hamti aibu aliyefungua yule aliyefunga. Watu wote wana ni sawa kufunga na kufungua. Kadhalika katika hadithi ya Hamza bin Amr al-Aslami radiyallahu anhu alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, inni ajidu fiya quwwatan ala siyami fi safari. Kumwambia Rasulullah, hakika mimi ninapata kwangu mimi nguvu, najisikia nina nguvu ya kufunga nikiwa safarini. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hiya rukhsatun min Allah, hiya rukhsatun min Allah, hiyo ni rukhsa kutoka kwa Allah. Faman akhadha biha fahasanun, atakayechukua rukhsa hiyo atakuwa amefanya vizuri. Waman ahabba an yasuma fala junaha alayhi, na yule aliyependelea kufunga hapana vibaya juu yake, hakuna madhambi. Kwa hiyo imetolewa khiari na Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi akhrajahu Muslim fi sahihihi, na ijma ya ahlul ilmi, al-Imam an-Nawawi amenukuu al-ijma, na Ibn Qudama na wengineo wanaeleza kwamba wanawachuoni wote, kongamano la wanawachuoni wameafikiana ya kwamba kufungua kwa aliye safarini ni ruhusa, ni ruhusa, akitaka atafunga na akitaka atafungua. Ila wanawachuoni wanaختalifiana katika suala moja, je, kufunga ndio bora au kufungua? Kwa mtu anapokuwa safarini, tunajua kweli amepewa ruhusa na sheria, ni ruhusa kwake kufungua, lakini lipi bora, kufunga au kufungua? Katika hili wanawachuoni wamekhtalifiana. Watu kuna ambao wanaona ya kwamba kufunga, pamoja na kwamba kuna ruhusa, lakini kufunga ni bora. Kuna walioona hivyo. Hii ni kauli ya jumhur al-ahli al-ilm, akiwemo al-Imam Malik na Imam Shafi'i, wameelekea kwenye msimamo wa kwamba as-sawmu afdal liman qawiya alayhi wa lam yashqa alayhi, sawmu ni bora kwa yule ambaye amepata nguvu ya kuifunga na haikuwa nzito kwake. Wao wanaona kwamba bora afunge tu, lakini kuna kauli nyingine wanaona kwamba iliyo bora ni kufungua, na wao wakatoa dalili na ushahidi kwenye kauli za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa hiyo ni hadithi inayosema, laysa min albirri asiyamu fi safari, si katika wema kufunga safarini. Laysa min albirri asiyamu fi safari, si katika wema kufunga safarini. Hadithi laysa min albirri asiyamu fi safari ni hadithi sahihi, akhrajahu Muslim fi sahihihi, kwa lafzi hilo. Ama kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametamka hadithi hii kwa lugha ya watu wa Himyar, lafzi lile halijathibiti. Watu wa Himyar huwa wao wanasoma mahali pa alif na lam, wanasoma mim. Lugha Himyar ni kabila kubwa katika nchi ya Yaman, katika makabila ya zamani ya Kiarabu. Wao wanaposema arrajulu unasema mrajulun, mahali pa alif na lam wanasoma, wanasema mim. Sasa wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallama aliitamka hadithi hii kwa lugha ya watu wa Himyar, akasema laysa min albirri msiyamu fi msafar, laysa min albirri msiyamu fi msafar, kwa lafudhi lile hadithi hiyo haikuthibiti. Wa himyarun taati bimimin ka khabar laysa min birri siyamu fi msafar. Shairi mmoja asema hivyo katika wanawachuoni hapa hapa Afrika Mashariki, anasema wa himyarun taati bimimin ka khabar. Na himyar wanaileta katika alifu na lamu, huleta mimu kama ilivyokuja katika khabar katika hadithi, laysa min birri siyamu fi msafar. Na sawabu ni kwamba hadithi hii haikuthibiti kwa lafzi hili, lakini kwa lafzi laysa min albirri asiyamu fi safari ni hadithi sahihi, akhrajahu Muslim hadithi nambari 1115 katika Sahih Muslim. Kwa hiyo wale waliosema kwamba kufungua ni bora wanategemea hadithi hii, laysa min albirri asiyamu fi safari, si katika wema kufunga safarini. Kadhalika hadithi nyingine ambayo pia vile vile ameipokea Imam Muslim aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi rukhsati llahi allati rakhasaha allati rakhasa lakum, shikamaneni na ruhusa ya Allah ambayo amekuruhusuni. Na nyinginezo katika hadithi kwamba inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, Allah tabaraka wa ta'ala anapenda kuwa tukuendea kuziendea zile ruhusa zake alizozitoa kama vile ambavyo anachukia watu kuendea maasi. Kwa hiyo huu ndio msimamo wa baadhi ya wanawachuoni kama al-Imamu Ahmad na wengineo, wanaona kwamba kufungua ni afdhali. Lakini wengine wamepita kauli ya wasat kama nilivyotangulia, kama Umar ibn Abdul Aziz kwa kauli ambayo imetiwa nguvu na Ibn al-Munzir kwamba anasema afdaluhuma aisaruhuma, bora lao ni lile lilikuwa jepesi lao. Jepesi, jambo jepesi katika hayo mawili baina ya kufunga na kufungua, lililo jepesi kwa msafiri bora. Kama safari, kama wewe ni msafiri uko safarini, ikiwa kufunga kwako wewe ni dhiki, basi kufungua kwako ndio bora. Na kama kufunga sio dhiki, basi kufunga kwako ndio bora. Hiyo ndio kauli ya wasat, kwa sababu illa au sababu iliyotajwa au sababu ya kupewa udhuru, kupewa ruhusa mwenye msafiri kufungua ni kuondolewa uzito. Kwa hiyo kama uzito hauko, hata pata dhiki yoyote, safari haina mashaka yoyote, safari hiyo haina tabu, basi yeye msafiri ndiye anayehisi uzito wa safari ataangalia. Pingine kwake yeye kufunga itakuwa ni bora zaidi kuliko afungue alafu atakuja kulipa katika wakati, itakuwa ni mgumu zaidi kuliko alivyokuwa safarini. Kwa hiyo sheria itakuwa imemwachia nafasi yeye mwenyewe. Na ukiangalia hadithi ile tulitangulia kuisoma ambayo ni hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri katika Sahih Muslim, tulisoma hadithi hapo nyuma kwamba tulikuwa tukisafiri pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kuna katika sisi waliofunga, hadithi ya Jabir Anas kadhalika imepokewa lafdhi kwa Sa'id Abu Sa'id al-Khudri, kuna katika sisi waliofunga na kuna katika sisi waliofungua. Aliyefunga alikuwa hamtia aibu aliyefungua, na aliyefungua alikuwa hamtia aibu aliyefunga, kwa maana kwamba ni jambo liko limeruhusiwa. Hii inaonyesha kwamba kila mmoja ataangalia liko jepesi kwake yeye. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, hataki, anataka Allah tabaraka wa taala kwenu nyinyi wepesi, kwa maana anapenda. Yuridu Allahu bikum al-yusra, anakupendeleeni nyinyi Allah wepesi, wala yuridu bikum al-usra, na wala hakupendeleeni nyinyi uzito. Kwa jambo lipelekwe, ibada ifanywe kwa wepesi na kwa wasaa mzuri, na si katika hali ya uzito. Suala jingine ambalo ahlul ilmi pia wanalitaja je, ruhusa iliyotolewa katika safari kwamba msafiri anaruhusiwa kufungua, ni safari yoyote hata safari ya maasiya. Mtu anatoka mji mmoja kwenda mji mwingine, lakini huko anapokwenda kuna jambo la maasiya ndio analifuata, lakini safari, je, ataruhusiwa huyu anayefuata maasiya afungue? Pameeleweka vizuri hapo? Leo mtu anafuata swala la maasiya katika mji, kutoka mji mmoja anasafiri, kutoka hapa anakwenda, kutoka hapa mpaka Mwanza mathalan, kutoka hapa mpaka Nairobi, lakini kinachompeleka kuna jambo la maasiya, sheria haikubali jambo hilo, jambo hilo ni maasiya ya wazi kabisa, anakwenda anafuata jambo hilo. Sasa na yeye tumpe udhuru kwamba apewe ruhusa, kwa maana basi wanadamu kwa safarini wataabika, fungua akili tu, tukitumia akili tu itakuwaje? Kama ni wewe, waambie sasa wewe toa hukumu kwa kutumia akili yako, tutampa ruhusa umpe? Tunasema bwana, hapana, mimi sikupi ruhusa. Tuonyee kwanza kufuta maasi. Wanaochuoni wamekhtalifiana katika hili, katika madhhab Imam Malik rahimahullah na Imam Shafi na Ahmad, wao wanasema kwamba ruhusa haihusiani na safari ya maasi. Maadamu anakwenda kufanya maasi, basi ruhusa haimuhusu. Maadamu safari yake anayoifuata ni safari anayoelekea ni safari ya maasi, ruhusa haitamuhusu. Maasi yako mengi sana. Kuna yale ambayo yanafahamika maasi ya wazi, kwa kuwa nusu zimekuja kuyataja wazi wazi, na mingine kwa tunasema ni maasi yoyote. Mtu atakaposafiri kwa ajili ya kufanya maasi, safari yake ile haitampa nafasi ya kutoa ruhusa ya kutumia ruhusa, kwa kauli ya baadhi ya wanawachuoni. Kwa mfano, mwanamume anasafiri kutoka katika mji huu na kwenda mji mwingine, huko ana miadi na mwanamke, kiko njia haram azina, au mtu anatoka katika mji mmoja anakwenda mji mwingine, anakwenda kufanya ujambazi, kwenda kuiba huko, tayari ushapanga na jamaa yake, basi tukutane kesho bwana mahali fulani, yule jamaa ndo anakuja na zile pesa. Kwa hiyo wanapanga, wanakwenda kwenda kuiba, lakini amefunga. Sasa ya kusafiri njiani, anaruhusiwa kufungua? Au bwana aitwe, bwana sasa ule mkopo wako wa riba umetoka, sasa unatakiwa uje haraka sana utie saini uchukue pesa yako. Kwa safari kutoka hapa anakwenda Mwanza mathalan, anafuata pesa ya riba, maasi. Au mtu asafiri kutoka hapa anakwenda mahali kwenda kutazama mpira, safari ya maasi. Watu wengi hawajui, lakini wanaona kwamba sawa tu, kutoka hapa asafiri anakwenda mahali mbali, timu yetu yacheza bwana, niko safari, la tabii mimi nifungue, mimi msafiri. Au kutoka hapa anakwenda kwenye mziki na mingineyo. Maimamu hawa wanasema ruhusa hiyo yeye haimgusi, haipo. Wadhahaba Abu Hanifa wa Abu Sulaimana, yani Sulaiman Daud al-Dhahiri, wanasema inagusa mpaka safari za maasi. Na Ibn Hazm ndio ameitia nguvu kauli hiyo, sema hapana, safari ni safari, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema, faman kana minkum maridan au ala safarin, kumetajwa au ala safar, safari yoyote. Fa amma taala al-asfara kullaha wa lam yakhus safaran min safari duna safar. Allah tabaraka wa taala amejumuisha safari zote, hakuhusisha safari moja kinyume na safari nyingine, hata kama ikiwa ni ya maasi. Na baadhi ya watu wakatilia nguvu hili, kwamba hii ndio kauli yenye nguvu. Lakini wallahu aalam, ikawa kauli yenye nguvu ni kutokuruhusiwa. Tayib, ni ipi safari sasa? Swala jingine. Safari ni kuanzia wapi mpaka wapi? Wanawachuoni wamekhtalifiana vile vile katika kuainisha masafa ya safari. Na hili ni jambo tunalizungumza mara kwa mara, hata tunapozungumza nyudhuru za safari kwa katika swala na mwingineyo. Na hasa katika swala, kwamba msafiri anaruhusiwa kupunguza swala au kuzikusanya. Inapofika masala haya, tunazungumzia masala ya kiwango cha safari. Wanawachuoni kama Malik na Shafi na Ahmad, wao wanasema safari inaanzia masafa ya siku mbili kwa kutembea na ngamia au kutembea kwa miguu. Ikiwa utaamua kutembea kwa miguu, mwendo wa kutembea siku mbili, yani watembea wewe mpaka ufike mahali wapumzika, waanze tena safari wenda mpaka jua lachwa, wasema mtalala hapa leo, kesho waanze tena safari asubuhi, watembea hivi mpaka jua likichwa, walala tena sehemu nyingine. Hapo utakapolala sehemu ya pili sasa, kwa mwendo wa miguu wa kawaida, itakuwa ni mwendo wa safari sasa. Ndio safari kikawaida. Ukitembea za kutembea mpaka wapi? Kwa mfano tuchukulie labda ufuate hii reli, mwendo wa kawaida tu, sio mwendo wa kuchechemea na mwendo wa kujivutavuta, wala sio ule mwendo wa kijeshi wa haraka haraka. Kati na kati tu, mtu mzima afya yake iko sawa, ana nguvu zake, atembea. Kama atafuata reli hii anaweza kufika wapi? Mkikadiria labda kuna watu washia kutembea kwa miguu bali bali bali. Sasa Korogo au karibu bali sana, kutoka asubuhi mpaka jioni ulifika Korogo tu vipi? Mbona si mbali sana? Kilomita kama hali si hapa basi barabara kubwa. Ndaka tufanye tukadirie tu kwanza. Lakini pia wakati mwingine inatakiwa mtu utumie maarifa yako na uishughulishe akili, uangalie kukadiria kawaida. Lakini naona hali karibu sana, lakini hali sio pita muweza tu hapo. Kilomita 65 ukisema watembea kila kilomita 10 kwa saa moja au saa moja na nusu, takriban kilomita 10 kwa saa moja, kwa 65 ni masaa 6 na nusu. Jalie siku moja imeisha, kwa sababu sio utakuwa watembea tu moja kwa moja, utasimama, utakunywa, utafanya hivi, utafanya hivi, kunywa maji, utakula kidogo, ndio hivyo. Nilimkuta mzee mmoja kule Kigoma kwenye nyumba ile ya makumbusho ya Dr. Livingstone. Mzee mtu mzima sasa hivi ana zaidi ya miaka 60, na wao walitembea kutoka Kigoma mpaka Bagamoyo kutumia siku 40. Siku 40 kwa mguu. Yuko mpaka sasa makamu yenu hivi leo mwenye ndio msimuni. Kwa nini wale? Lakini wengine wanarudi njiani, wengine hivi, lakini wao wamekwenda mpaka mfika Bagamoyo. Wamefuata ile njia ya zamani ilikuwa ikipita watumwa. Siku 40 na karibu ni kilomita 1200 na kitu. Haa, tujalie mathala ni siku mbili hapa na Korogo, au mbele ya Korogo. 65 atakuwa ni zaidi, kwa hiyo ikiwa 130, 130, yani 65, 65, 130 ndio mwendo wa siku mbili kwa miguu, kwa sababu hatuwezi kukisia kwa ngamia, ingine ngamia tu atuje kuwa na uzoefu naye. Kiasi cha kilomita 150 tuseme. Tahdid labda kidogo kama hivyo. Unasema baadhi yao wanasema ni masafa ya siku tatu. Safari ya kusafiri siku tatu. Yaani madhhabu ya Abu Hanifa. Mtu akishasafiri mathalan kwa miguu kwa muda wa siku tatu, watu zamani walikuwa kusafiri. Watu kutoka Baghdad anakuja Madina, anakuja Makka, akishatoka na zake Yemen, Sanaa, alafu anarudi zake. Je, ile ile anarudi zake alipotoka. Kwa miguu. Na baadhi wanaochuoni walikuwa wakitembea hivi kwa ajili ya kutafuta ilmu. Kina Imam Ahmad walitembea kwa miguu mpaka viatu vimechanika. Ikawa hawana viatu vya kuvaa, wamefunga matambara miguuni. Ikiwa anatembea safari hizo. Wanatembea kwa miguu. Ala al-aqdam. Safari ndefu sana, maelfu ya kilomita. Allahu al-musta'an. Lakini kuna taifa kundi katika salaf na khalaf wao hawakusema masala tahdid, yani hawakuainisha kiwango cha masafa kwamba ni siku mbili au farasi tatu au siku tatu au maili kadha, hawakuainisha hilo, kwa sababu katika baadhi ya vitabu wanaeleza ni maili 48. Zamani tulikutumia sana maili kuliko masala ya kilomita. Maili 48. Sasa hakuna tahdidi, baadhi ya wanaochuoni wanasema hakuna tahdidi, yani hakuna kuainisha idadi ya siku wala kilomita wala maili, bali wanasema safari ni ile inayoitwa safari urfan. Kikawaida sisi ni ipi tunaoita kuwa ni safari? Kutoka wapi mpaka wapi? Je, watu walioko Pongwe mathalan hapa ukitaka kwenda Muheza, anahesabu kwamba hiyo ni safari au atoka mji kidogo? Mtu akiwa Pongwe hapa akisema anakwenda mjini hapo, anahesabu kwamba yuko safarini, kwamba leo ni musafir, yuwaddi ikhwana, anawaaga ndugu zake, na pengine akafungasha kabisa, akajiandaa kesho atasafiri kwenda mjini. Ni safari, yani kwa maana ni safari. Na kijia akitoka hapa kwenda Handeni mathalan, sema leo na kwenda Handeni, ajipanga kwamba ni safari. Ndakwaje? Mbona mseme jamaa? Kutoka kwenda Handeni sio hesabu kwamba nasafiri leo bwana. Safiri kidogo. Safari. Je, Korogo? Kwani ni kwenda na kugeuza ndio ilikuwa sio safari? Dar es Salaam siku hizo watu wanakwenda na kugeuza. Kutoka hapa kwenda Dar es Salaam si safari? Ni safari. Ala kulli hali, sheria itazingatia urf. Sasa hili jambo linatakiwa lihadidiwe, liainishwe, kwa sababu mtu mwingine anaweza kutoka hapa akaenda Tanga kwa safari kwa akili yake yeye. Kwa hiyo inahitaji watu kujua kwamba je, watu wa kimji ilivyo, je, inakuwa ni safari au si safari? Kwa mtu anatoka Tanga amekuja hapa, tabu bwana, huyu mgeni wetu msafiri huyu amekuja kutoka Tanga, si ndivyo? Sio hivyo, kwa inakuwa sio safari, sio safari. Kwa kile ambacho watu wanakifikiria kwamba au wanakiona kiurufu kwamba ni safari, basi hiyo itakuwa ni safari, inakubalika shar'an, kisheria itakuwa imekubali na hiyo ni safari, na mtu anaweza kutekeleza nyudhuru zile au ruhusa alizopewa. Na huu ni msimamo ambao umepewa nguvu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisafiri akienda Arafa na Muzdalifa na Mina, anapunguza sala, na watu wa Makka wako pamoja na yeye wanaswali na sala yake. Alipokwenda haji, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yuko Mina, Mina ni nje ya Maka. Mina ni nje ya Maka. Kadhalika Muzdalifa ndio ndo zaidi nje ya Maka. Kadhalika Arafa. Tena Arafa iko nje ya Haram. Kwa sababu kuna Maka, mji wa Maka, alafu kuna Haram. Haram ya Maka. Ina mipaka yake imekuwa alama. Ukienda upande magharibi kuna alama kwamba hapa ndio mwisho wa Haram ya Maka. Kila mashariki hivyo hivyo. Ukienda kusini na ukienda kaskazini kuna alama zimewekwa kwamba hii ni haramu ya Makka. Mina iko ndani ya haramu ya Makka, lakini nje ya mji wa Makka, mpaka uvuke safu za milima kadhaa ndio ufika Mina. Ukitoka Mina uenda Muzdalifa kwa upande wa kusini, na ukitoka Muzdalifa uelekea Arafa bado unakwenda kusini. Kama unaelekea upande wa Taif kuna Yaman, unakwenda Arafa sasa. Lakini Arafa sasa pale ilipo kuna kijisehemu kidogo kiko ndani ya haramu ya Makka, na hiyo sehemu iliyo ndani ya haramu ya Makka si sehemu ya Arafa, kwa maana kwamba ukisimama hapo inakuwa huna haji. Sehemu nyingine yote iliyobakia ya Arafa iko nje ya haramu. Ukiwa ndani ya haramu ya Makka kuna hukumu zake mbali, na ukiwa uko nje kuna hukumu zake mbali. Ukiwa ndani ya haramu ya Makka huruhusiwi kukata mti, huruhusiwi kuinda mnyama wala kumtisha mnyama, kama ni njiwa nini hairuhusiwi. Kuna mambo yamekatazwa pale, lakini nje ya haram kuna hukumu nyingine. Sasa siko atakuzungumzia haram, nazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika haji, alipotoka, alitoka na watu wa Makka wakawa wako Mina, walikwenda Muzdalifa, walikwenda Arafa, wakarudi Muzdalifa wakaja Mina. Sehemu zote hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiswali alikuwa akipunguza swala, na watu wa Makka walikuwa hawatimizi wakifuata swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala yeye hakumwamrisha mtu yoyote kwamba atimize swala katika watu wa Makka, kwa sababu katika masahaba zake walikuwepo watu wa Makka. Baada ya fathu Makka, watu wa Makka walikuwa watu wakazi wa Makka na masahaba wa Mtume waishi Makka. Sasa lau ingelikuwa yatakiwa lazima kilomita maili 48 kutoka Mina, kutoka Makka pale Masjid Nabawi, Masjid al-Haram mpaka kufika Arafa hazifiki kilomita 48. Maili 48 hazifiki. Si kilomita, maili 48. Bali hata kilomita 48 hazifiki. Zikizidi zitakuwa ni 20 na kadha, 20 na kidogo. Kwa sababu kutoka pale Makka mpaka kufika Mina takriban ni kilomita 8. Na kitu kutoka Mina mpaka kufika Muzdalifa hapa kosi kilomita 5 na ziada, mpaka kufika Arafa karibu kilomita 10 tujalie, kiasi cha kilomita 18-20 mathalan. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuweza kusema sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni msafiri yeye, kwa sababu alishahama mji wa Makka, pamoja kwamba kazaliwa Makka na amekulia Makka, lakini anaishi Madina. Sasa alipokuja Makka mathalan, tujalie ni msafiri yeye, kwa hiyo akawa anafanya anatumia hukumu za wasafiri. Lakini watu wa Makka wao ni wakazi wa, na mtu anapokuwa mukimu akiswali na musafir, anayeswalisha swala ni mtu msafir. Musafir ataswali rakaa mbili akiwa anapunguza mathalan salatu dhuhuri. Wewe mukimu mkazi wa mji, maadamu huko safarini, yule msafiri akitoa akiswali rakaa mbili akatoa salamu, wewe utakiwa usimame ukamilishe. Ndio taratibu. Watu wa Makka hawakufanya hivyo, na wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha, kuonyesha kwamba kile kitendo cha wao kutoka Makka kwenda Arafa kwenda Mina ni safari, na hazifiki maili hizo, na si safari ya siku moja wala siku mbili. Mshatembea kwa miguu sehemu zote zaidi ya mara moja. Safari siku moja tu ndefu, lakini siku moja tu. Haya, kwa hiyo kinachozingatiwa ni urf kwamba hii ni safari na hii si safari. Swala jingine, wakati gani mtu anaruhusiwa kufungua msafara? Mfano wewe ushaandaa mabegi yako, utakusafiri sasa, waelekea wapi? waelekea ambao kunaitwa safari. Chukua vitu vyako, mabegi uchafunga, pingie tiketi yako uko nayo mkononi, utakupanda basi. Je, waruhusiwa kuanza kula hapa hapa au watakiwa kuanza kula huko mbele huko Korogwe wapi ndio waanze kula? Naelewa? Huyu msafir ambaye amepewa ruhusa ya kufungua, ruhusa hii ataianzia wapi? Ataanzia ruhusa hii akiwa yuko nyumbani kwake. Bwana, hebu leteni hapa chakula, leteni iftari ya jana ilibaki au daku lilibaki, nile kabisa. Mimi ni msafiri bwana. Asema mimi ni msafiri, niache nile kabisa kwa sababu nasafiri mimi. Nipewa ruhusa. Wanakula kumaliza atoke. Je, ndio hivyo? Au huku kufungua atakuanzia huko mbele ya safari? Wapi sasa? Je, ataanzia Muheza? Muheza hapo kuna mbele au hata Muheza pia ruhusiwi mpaka afike umbali kama Korogwe na kuendelea? Mfahamu hilo swala liko namna hiyo. Wanawachuoni katika hili pia wamekhtalifiana. Ash-Shafi'iyya, wanawachuoni wa madhhabi ya Shafi'i, na Hanabila, wanawachuoni wa madhhabi ya Kihambali, na Malikiyya, wanawachuoni wa madhhabi ya Kimaliki, wanasema kwamba mtu huyu ataanza ruksa ya kufungua baada ya kutoka mji wake. Ushaacha mji, nyumba za mji umezitoka tayari, mathalani ushafika mizani unazako sasa, mjopongo ushauacha. Kwanza hapo sasa kula, sasa kama una miwa yako utafuna, na machungwa kula, na mahindi yako utafuna. Sema sasa safari umeshaanza kwa sababu umeacha mji wako. Wana ushahidi katika hayo wanataja, lakini naona muda umekwenda sana, natabidi sogee kidogo. Kauli nyingine wao wanasema ni ruhusa kwake yeye kuanza kutumia ruhusa ya safari hata kama bado yuko mjini. Maadamu yuko pale ataanza, maadamu yeye kashaamua, ameazimia safari, ataka kutoka, yani kama ni gari yake kashaiwasha tayari au gari ndio inakuja na kashavaa nguo zake za safari, basi anaweza kuleta chakula chake akala. Wanasema Anas bin Malik, Muhammad ibn Kaabi anasema nilikwenda kwa Anas bin Malik, waqad ruhilat rahilatu, akiwa tayari ashaandaliwa mnyama wake, walabisa thiyaba safari, ameshavaa nguo za safari, fadaa bitaamin faakala, akaagizia chakula akala. Faqultu lahu sunna, nikamuuliza hii ndio sunna? Qala sunnatun thumma rakib, akasema hiyo ndio sunna, kisha akapanda kipando chake akenda zake. Akala kabisa, akaamua kuondoka zake. Lakini iko riwaya nyingine, alipoulizwa kwamba ni sunnatun, qala laysa bi sunna, kwamba hiyo sio sunna. Na hii ina nguvu zaidi kwa sababu hii ni riwaya imepokewa kutoka kwa Ibn Abi Hatim kwenye kitabu Al-Ilal, amepokea kutoka kwa Ad-Darawardi, na amepokea kutoka kwa Zaid bin Aslam Al-Adawi, kutoka kwa Muhammad bin Munkadir, kutoka kwa Muhammad bin Kaabi, kwa riwaya hiyo ambayo imetajwa hapo kabla. Hii ina nguvu zaidi kuliko ile ya kwanza, lakini kauli hiyo ina nguvu kwamba yaruhusiwa hata kama tujafikia kusema kiwango kama hii ndio sunna, tunasema yaruhusiwa maadamu tayari ushajiandaa na safari na unayakini kwamba wasafiri, basi khalas. Na kila kitu kuna ushaandaa safari, khalas yaruhusiwa. Swali nyingine ambalo linaweza kutatiza mtu ametoka safarini mbali akafungua, lakini sasa hizi ndio ameingia hapa mjini kwake nakisha kula, lakini au haja kula kitu lakini atoka safari, ruhusa ya safari iko naye. Au tutukulie kashaanza kula, pengine kwa njiani alikula chungu, iko safarini, Sasa kafika mida hii ndo kaingia iko hapo iko mjini. Je, atalazimika kujizuia kwa sababu safari imeisha au ataruhusiwa kuendelea kula? Maswala haya yanaulizwa ni kwamba ni katika mambo yanayojitokeza yana majibu. Kauli ya kwanza wanaochoona wamekhtalifiana, kauli ya kwanza haimlazimu kujizuia yeye. Ni kauli ya Malik na Shafi na wafuasi wao, hakuna lazima ya kujizuia. Na ndio kauli pia vile vile Imam Ahmad katika riwaya, kwa maana ataruhusiwa kula, kadhalika anaruhusiwa kutana na ahli yake ruhusa, kwa sababu yeye tayari alikuwa na ruhusa ya safari. Haambi kwamba lazima ujizuie. Baadhi ya wanaochuoni wanasema lazima ajizuie. Hii ni kauli ya Abu Hanifa na wenzake katika wafuasi wake. Lakini kauli ya kusema kwamba halazimishi kujizuia ndio kauli iliyo na nguvu zaidi. Wallahu ta'ala a'lam. Tutaendelea masaili mengine kuhusiana na msafiri katika darasa ya kesho. Alafu baada ya kesho tutakuja darasa ya al-ajiz wa siyam, aliyeshindwa kufunga kwa sababu ya utu uzima. الشيخ الكبير أو العجوز مزين تمزيما أو بيبي تمزيما ما يمشيه كفونغا نفيد يا ياو. كذلك تقول مسألة الحامل والمرضع مجمزيتو نمون يكون ينيشا. والله تعالى أعلم. هنا سؤال. نعم تفضل. Lazima kujizuia. Kwanza uruhusiwi kufanya hivi ili utakapokuwa na yakini kwamba unasafiri. Anasema anayefunga na huko haswali, saumu yake inasihi? Jawabu kwamba saumu haisihi. Hili mbona jambo liko wazi? Mtu anayefunga alafu haswali, amfungia nani? Kila kitu kinakwenda kwa utaratibu. Sasa huyu afunga uswali haswali, amfungia nani? Sasa huyu aliamrisha saumu ndiye aliamrisha swala, ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu, nguzo ambayo atakayeiacha atakufuru, nguzo ambayo atakayeiacha atakufuru. Sasa ile ambayo ya kutoa kwenye Uislamu huifanya, watafuta nyingine. Kwa mfano mtu afungi wala haswali, atoa zaka, amtolea nani? Au hafungi haswali hatoi zaka enda hija, ya nini kujisumbua? Swala ndio kila kitu katika matendo, katika nguzo za matendo swala ndio kila kitu kinatangulizwa. Kwa hiyo ni ajibu, watu wanakwenda kimazoea. Au na haya sasa, kama una haya ungeona haya kutukuswali. Anayeswali na hali ya kuwa hafungi saumu ya Ramadhani, swala yake inasihi? Naam, swala yake inasihi, lakini wahuwa fi khatarin adhim, iko katika hatari kubwa. Yani bila aks, kuna mwingine anaswali lakini hafungi, na mwingine hafungi, huyu anafunga haswali, na huyu anaswali lakini hafungi. Yule ambaye anaswali na huko hafungi, sheria inamzingatia bali ni Muislamu na saumu yake na swala yake ni sahihi, lakini katika hatari kubwa. Ukisoma habari za watu wasiofunga, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoona hali zao, na hali zao ni mbaya sana. Ama yule ambaye anafunga lakini haswali, huyo saumu yake hisi. Hii ni kauli ya baadhi ya wanaochuoni, wanashikilia hilo kwamba tariku sala kafir. Kwa watu watahadhari sana jambo hili, lakini ndio hivyo, walilahi alhamdu, watu wengi walipolijua hilo ikawa Ramadhani wanaingia misikitini kuswali. Sisi tunaomba kwa Allah awadumishe katika swala, kwa sababu swala inatakiwa idumishwe. Aya zimekuja, walladhina hum ala salatihim yuhafidhun au ala salatihim daimun, ni swala zao wenye kudumu, wenye kuzihifadhi, ndio inavyotakiwa. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Maradhi ya muda mrefu ni tofauti na maradhi ambayo hayatarajiwi kupona. Kama ni maradhi ya muda mrefu, atasubiri, hatalipa kibaba, atakuja kufunga akipona. Kwa mfano mtu kameugua malaria muda mrefu, hawezi kuambiwa kwamba wewe usifunge, wewe usilipe, wewe toa kibaba, la. Au maradhi yote ya muda mrefu, kuchukua muda mrefu pia atarajia iko siku atapona. Na kuna maradhi ambayo hayatarajiwi kupona, kwa alivyo kwamba huyu haponi. Sasa huyu ambaye hatarajiwi kupona ndio anakiwa alipe kibaba. Sasa ikitokea kupona sasa, amekuja amepona sasa, atalipa somo. Atakuja kulipa somo. Kwa kauli ya baadhi ya wanawachuoni lakini. Lakini mtu anaweza katokea kila ikifika Ramadhani anaumwa. Kufunga hawezi. Yafuenda wakati kati anataka kufunga, akifunga siku moja siku mbili, mara aumwa tuseme. Mpaka ikamdiriki Ramadhani nyingine pengine zile kalipa tano tu. Inaweza kutokea hivi, kama mtu siku zote aumwa tu. Lakini si kwamba hatarajiwi kupona. Atarajia iko siku atapona. Huyu haambiwi kwamba lipa kibaba. Allahu a'lam. Ule nao umekwenda jamaa. Na swali la mwisho. Itawezekana vipi na mke wake amefunga? Na aruhusiwi, si mke wake kafunga? الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.